Ömür boyu yapacağı her şeyi bilir ve bunu levh-i mahfuza yazmıştır diyorlar. Allah-u Teala'nın ilmi de değişmediği için dünyaya gelen herkes cennetlik mi, cehennemlik mi baştan bellidir. Yaz yazma işi bitmiştir. Peki insanlar neden imtihana tabi tutulurlar? Burada deniyor ki Allah-u Teala'nın bilmiş olması insanların davranışlarını etki etmez. İşin o tarafına bu akşam girmeyeceğiz. Onu geçen haftaki dersimizde biraz anlatmıştık. Bu akşam acaba gerçekten söylendiği gibi başımıza gelecek olaylar biz dünyaya gelmeden mi yazılmıştır? Yoksa şimdi mi yazılır? İlk önce şunu anlamaya çalışalım. Allah-u Teala'nın bir din tanımlaması vardır. Biz dini kendimize göre tanımlarız. Maalesef Allah'ın yaptığı din tanımını ben herhangi bir kitapta görmedim. Yani İslami eser diye adlandırdığımız kitaplardan herhangi birisinde Allah'ın yaptığı din tanımını görmedim. Çünkü o din tanımı çok farklı bir şey. O tanımı ortaya koyduğunuz zaman birçok şeyin çehresi değişiyor. Cenab-ı Hak 30. surenin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına. اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtrata çevir. لَا تَدِّيلِ لِخَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yarattığının yerine geçecek hiçbir şey yoktur. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ Sağlam din bu dindir. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanları dinin bu olduğunu insanların çoğu bilmezler. Yani din fıtrattır. Fıtrat yani tabiatta geçerli kanunlar bütünüdür. İnsanın vücudunda Allah'ın yarattığı kanunlardır. Toplumda Allah'ın yarattığı kanunlardır. Tabiatta Allah'ın yarattığı kanunlardır. Dolayısıyla doğal yasalar, doğal kanunlar bütünü Allah'ın dinidir. Çünkü varlıkları yaratan Allah-u Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'i indiren de O'dur. Elbette ki O'nun dini, kendi yarattığı varlıklar aleminde geçerli kıldığı yasalara aykırı değil, o yasaların ta kendisidir. Yani din doğallıktır diyebiliriz. Din fıtrattır demek, din doğallıktır demektir. Bu sebeple eğer siz kendi tabiatınızı bozmamışsanız, din olarak size anlatılan her şey sizin içinize yatar, sizi rahatlatır ve mutlaka probleminizi çözer. Yani size şira vermektir. İçersiniz, lezzetli bir şekilde üzüm suyunu, vücudunuz ondan son derece yararlanır ve rahat edersiniz, beslenirsiniz. Ama bozuk din o şirayı şaraba çevirmektir. Onu içtiğiniz zaman sarhoş olursunuz. Din doğallık olduğu için biz yaşadığımız hayatta yani biz bütün insanlar, yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi şunu bilir. Çalışırsan kazanırsın kardeşim. Çalışacaksın, yatmayacaksın. Elinden geleni yapacaksın. İyi olacaksın. Bunun için de çocuklarımızı okula göndeririz. Çok iyi yetişmelerini, hayata iyi hazırlanmalarını sağlarız. Kendimiz de elimizden geldiği kadar gece gündüz çalışırız ki onurlu bir hayat yaşayalım. O fıtrat bizi böyle olmaya zorlar. Allah-u Teala İnsan suresinde, İnsan 76. sure, insanla ilgili şöyle bir tanımlama yapıyor. Diyor ki, هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçti. Kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi üretilmiş değildi. Yani insandan hiç söz edilmeyen uzunca bir zaman geçti. İnsanın ne şeklinde bir varlık var ne de kendisi var. Peki insan neden yaratıldı? Bir hayvanın evrilmesiyle mi? Hayır. İnna halaknal insane min nutfetin emşac. İnsanı döllenmiş yumurtadan yaratmışızdır. İnsanı döllenmiş yumurtadan yaratmışızdır. Nebtelihi, onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Ağır bir imtihandan geçireceğiz. Fece'alnâhu semî'an basîra, bu sebeple onu gören ve dinleyen bir varlık olarak yaratmışızdır. Hayvanlar görmez, bakarlar. Ama insanlar hem bakar hem de görürler. Bakmakla görmek arasında büyük fark vardır. Şimdi bizim bulunduğumuz şu salonda rahat bir şekilde oturuyoruz. Ama birisi elinde bıçakla içeriye girecek olsa, şöyle bıçağı bize göstererek girecek olsa tamamımız rahatsız oluruz. Ve bunun arkasında olacak kötü olayları hepimiz görürüz. Dolayısıyla ona engel olmanın bütün çarelerini ararız. Ama koyunların bulunduğu yere elinle bıçakla 10 kişi girse onlar hiç farkına bile varmazlar. Yani o bıçak onları hiçbir şekilde tedirgin etmez. Yanlarında kendi hemcinsleri kesilir, umurlarında değildir. Onlarda bakmak var ama görmek yok. İnsanlar görür. İnsanlarda bir de dinleme özelliği vardır. İşitme özelliğinin yanında dinleme özelliği vardır. Dinlediği bilgiyi zihnine yerleştirir. Kullanıma hazır hale getirir. Yeri geldiği zaman kullanır. Ama siz hayvanlara gidin. En iyi durumda olan, Kur'an-ı Kerim'de methedilen at vardır mesela. Ya da hangi hayvan olursa olsun. Gidin, alın karşınıza ve nasihat edin. Bunlarda böyle bir özellik yoktur. Onlarda şartlandırma yaparsanız bir şeyler olur. İşte onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Ondan dolayı dinleyen ve gören bir varlık. Çünkü dış dünyayla ilişkilerimizi bu iki şey sağlar. Dinleriz, görürüz, oradan aldığımız bilgileri sonra kullanırız. İyi ya da kötü. Şimdi insanların fıtratları bunu olduğu gibi kabul eder. Gerçekten de ağır bir imtihandan geçiyoruz. Hepimiz biliriz bunu. Bazen öyle haller olur ki bazı kimseler o imtihana dayanamaz. Hatta isyan ederler. Halbuki siz baştan bilirseniz ki ağır imtihandan geçeceğiz. Hiçbir sıkıntınız olmaz. O şeye benzer. İmtihan sırasında sorulan sorulara benzer. Ben bunun cevabını mutlaka vermeliyim. Ağır imtihanlarda da şunu kesin bilirsiniz ki Allah hiç kimseye çekemeyeceği bir yükü yüklemez. Allah bana bu yükü yüklediğine göre demek ki bende bu yükü çekecek kadar kuvvet vardır. Öyleyse bunu kesin başaracağım dersiniz. Ve başarırsınız. Başardıktan sonra da Allah size ikramda bulunur. Şimdi insanlar fıtratıyla bunu gayet iyi bilirler. Herkes imtihandan geçtiğini bilir. İmtihanın ağır olduğunu bilir. Bazılarının başardığını, bazılarının başarmadığını gayet iyi bilirler. Zaten Bakara suresinin 155. ayetinde de Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Sizi kesin olarak biraz korku, biraz açlık ve نَقْسِ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığıyla mutlaka ağır bir imtihandan geçireceğiz. Ve beşiriz sabirin sabredenlere müjde ver. اَلَّذ۪ينِ اِذَا أَصَابَتُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ Başlarına bir musibet geldiği zaman biz yani kendimize ait neyimiz var ki derler. Biz de Allah'ınız. Neye üzüleceğiz ki? Mesela bir yakını öldü. Veren o, alan o. Ne yapalım? Beni de o istediği an öldürebilir. Ben de ölmüş olabilirdim şu anda dersiniz. Ya da malınız gitti. Ben dünyaya bu malla mı geldim ki üzüleyim? Hiçbir şeyim yoktu. Giderken de yine bir şeyim olmayacak. O zaman niye üzüleceğim dersiniz? Her şey Allah'ın zaten. Ben de Allah'ınım. Bitti. Onun huzuruna döneceğim. Ve o zaman imtihanı kesin kazanırsın. Sabredenlere müjde ver. اَلَّذ۪ينِ اِذَا أَصَابَتُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ Onların üzerinde Rableri tarafından verilmiş olgunluklar olur. Pişer, pişmiş adam. İşte fıtratta bu tür olaylardan başarıyla geçmiş adamlara ne denir? Görmüş geçirmiş adam denir. Bu adam pişmiş. Olaylar bu adamı pişirmiş denir. Değil mi? Yani tıpkı bir etin pişmesi gibi. Bakın hayvanı keserler. Eti bulunduğu yerden ayırırlar. Kendinizi o etin yerinde olduğunu düşünün. Canlılık gitti. Olduğunuz yerden ayrıldınız. Yetmedi, doğrarlar. Hatta bazen de çekerler, kıyma yaparlar. O da yetmez. Tencereye atar, haşlarlar. Ondan sonra içerisine bir takım şeyler de katarlar. Sonra da bir yemek olarak takdim ederler. O kadar işlemlerden geçmese o yemek olmaz. Bir işe yaramaz. İnsan da öyledir. Pişer. Piştikten sonra tabii insan yemek olarak yenmez ama o olgunluk bütün insanlara ders vermesine, örnek olmasına sebep olur. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Onların üzerinde Rablerinin verdiği olgunluklar ve Allah'ın ikramı bulunur. Her zaman size kolayı gösterirler. Çıkış yolunu gösterirler. Sabırlı ol, geçer. Bir takım yollar gösterirler size. Hep güzellikler gösterirler. Ve ulaike humul muflihun. İşte umduğuna kavuşacak olanlar bunlardır. Yani bu kadar ağır imtihanlardan geçtikten sonra başarırsan tamam. Ama bu arada başaramayan kaybeder. Şimdi Allah-u Teala bu musibetleri ne zaman yazar? Ondan önce 64. surenin 11. ayeti. Ma asabe min musibetin illa biiznillah. Başına gelen her musibet, buradaki musibet kelimesi Türkçemizde kötülük anlamındadır. Ama Kur'an-ı Kerim'de iyiliğe de musibet denir, kötülüğe de. Yani sizin başınıza gelen demek. Kürtçe karşılığı. Başa gelen, kişiye isabet eden şeyler. Yani imtihan gereği önünüze çıkan şeyler. Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Başınıza gelen her şey, iyilik kötülük, Allah'ın onayı olmadan gelmez. Muhakkak Allah'ın izni olur. Allah izin verir, musibet ondan sonra başınıza gelir. Allah'ın izin vermesi de yetmez, yazılması da gerekir. Onu da biraz sonra okuruz. Ama bu arada bir iki tane daha okuyalım. Bu ayeti tamamlıyoruz. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Kim Allah'a inanır ve güvenirse Allah onun kalbini doğruya yönlendirir. İnan, güven, sonucu al. Bu yaşarken olan şey değil mi? Peki inan, güven, sonucu al. İnanıp güvenmezsen ne olur? Sonucu alamaz. Değil mi? وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah her şeyi bilir. Şura suresi 42. sure 30. ayet. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Bu kötülük manasında. Başınıza gelen her sıkıntı, her musibet, burada kötülük manasında musibet, mutlaka elinizle yaptığınızdan dolayıdır. Sebebi sizsiniz. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Allah çoğunu da affeder. Başınıza gelmez. Birçoğunu da görmez, görmezlikten gelir Cenab-ı Hak. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiç kimsenin Allah'ın onayı olmadan inanması da söz konusu değildir. Allah'ın onayı. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın onayıyladır. Çünkü Allah bir kural koymuştur. Kader o. Kader ölçü demektir. Allah'ın koyduğu ölçüler. O ölçüye uyup uymadığına karar verecek olan O'dur. Onun için O onaylayacak ki sen mümin yazılasın. Onun onayından sonra mümin diye yazılırsın. Onun onayından sonra melekler senin sevabını ve günahını yazar. Onaylamadan önce yazılma yok. Yunus suresi 100. ayeti okuyoruz şu anda. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah o pisliği, yani kafirlik pisliği. Çünkü burada iman, iman dışındaki pislik şirktir, kafirliktir. Allah o pisliği akıllarını kullanmayan insanlar üzerine yükler. Sebep kim? İnsan, aklını kullanmıyor. Doğru davranmıyor. Siz aklınızı kullanır, doğruyu ararsanız Allah mutlaka size doğruları gösterir. Nisa suresinin 4. surenin 79. ayeti. Ma asabeke min hasenetin femin Allah. Başına gelen iyilik Allah'tandır. Çünkü senin bu dünya geldiğin zaman hak ettiğin hiçbir şey yok. Allah sana ikram olarak veriyor. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Ama başına gelen kötülüğün sebebi de sensin. Kendinden kaynaklanır. وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni insanlara elçi olarak gönderdik. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Şahit olarak da Allah yeter. Şimdi buraya kadar musibet tamamen bizim yaptığımızdan dolayı olduğuna göre değil mi? Bakın mesela fıtrat. Ne deriz? Kendim ettim, kendim buldum. Değil mi? Ve şöyle bir bakın. Sizin en büyük düşmanınız kendinizdir. Bir insanın kendisine yaptığı düşmanlığı hiç kimse yapamaz. Kendisine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Sizin en büyük dostunuz da kendinizdir. Akıllı davranırsanız çok iyi bir hayatınız olur. Sıkıntılar çekersiniz. Çünkü dürüstlük Akıllı davranırsanız dürüst olmanız lazım. Dürüstlük geleceğe yapılan yatırımdır. Yatırımdan hemen sonuç alamazsın. Dürüst olduğun zaman bir süre dışlanırsın. Bir yatırım yapan insan da bir süre sıkıntı çeker. Aynen onun gibi. Ama o dürüstlüğün meyvelerini toplamaya başladığın zaman da müthiş şeyler olur. Çok güzel olur. Dürüstlük zaten eğer kolay bir şey olsaydı herkes dürüst olurdu. Niye insanlar dürüst olmuyor? Niye yalan söylüyorlar? Niye yanlış şeyler yapıyorlar? Sabırsızlık gösterdikleri için. Bir an önce arzu ettiklerine kavuşsunlar diye. Ama yalan öyle zor bir şeydir ki bir kereyle olmaz. Arkasından 8-10 tane daha konuşman lazım ki tutsun. Yoksa tutturamazsın. Biraz sonra unutsan, yalan çabuk unutulur, doğrular unutulmaz. Hemen foyan açığa çıkar. Yalanı yakalamak çok kolaydır. Peki insanlar niye bu kadar kendilerini sıkıntıya sokuyorlar? Aslında bu daha büyük sıkıntı. Yok. Menfaatleri için bunu yaparlar. Onun için dikkat edin. Dürüstlüğü herkes ister. Ama kendine karşı yapılması şartıyla. Peki sen de dürüst ol. Yok. Dürüstlüğü çok anlatır da kendine karşı yapılırsa, başkasına karşı olduğu zaman pek dürüst olma ihtiyacı duymaz. Herkes dürüst olsun der ama kendinin dürüst olmasını istemez. Çünkü o faturayı ödemek istemediği içindir. Dürüstlüğün kötü olduğunu, kötü gördüğü için değildir. Peki, şimdi asıl ayete geldik. Hadid suresi, 57. sure 22. ayet. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Bak musibet, başımıza gelen iyiliğin sebebi biz oluyoruz değil mi? Kötülüğün sebebi Allah oluyor. Ve Allah onaylamadan da hiçbir şey olmaz. Az önce ayetlerde okudum. Allah mutlaka onaylayacak. Peki onayladıktan sonra ne olur? Yazıya geçer. Yazı onaydan sonradır. Yazıya geçtikten sonra başımıza gelir. Şimdi resmi daireleri düşünün. Yani fıtrat dedik ya, insan tabiatında geçerli olan, işte sosyal bilimler bundan uğraşır. İnsan tabiatında geçerli olan kanunlar. Şimdi siz çalıştığınız bir yerde yanlış bir iş yapsanız, önce sizin için bir yazı yazılır. Savunmanız istenir, değil mi? Kendinizi savunursunuz. Savunduktan sonra sizinle ilgili karar verilir. O karar da yazıya geçer. Ondan sonra uygulanır. Öyle değil mi? Bu Allah'ın kanunudur. İnsanların içinde olan işte fıtrat, din, doğallık diyoruz ya işte bu. Siz bir şey yaparsınız. Yani yapmaya niyet edersiniz. Allah-u Teala o konuda onayını verdiği zaman yazıya da geçer. Ondan sonra o işi yapabilirsiniz. Hatta bir ağaçtan bir yaprak düşecek olsa o da yazıya geçmeden düşmez. Allah'ın kayda geçmeyen hiçbir işi yoktur. Onun için Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bilgileri yazıyla öğretmiştir. İnsanoğlu bu dünyaya yazı yazarak başlamıştır. Yazı son derece mühimdir. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي أَنْفِسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. Yeryüzünde ya da kendi içinizde herhangi bir şey olmaz ki biz onu ayrı bir varlık yaratmadan olarak yaratmadan önce bir yere kaydetmiş olmayalım. Şimdi beri'e ayrı bir varlık olarak yaratmak demektir. ne olursa olsun bir yaprağın düşmesi, işte benim şu kolumu kaldırmam, indirmem, konuşmam, hepsi kayda geçmeden olmaz. Önce kayda geçer, sonra Allah onu yaratır. Onun için Allah'ın yaratmadığı hiçbir şeyi bizim yapmamız mümkün değildir. Ama yaratması da tamamen bize bağlıdır. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum, yeryüzünde ya da kendi nefsinizde herhangi bir şey olmaz ki. Yani bende herhangi bir şey oluşmaz ki onu kayda geçmeden, yani ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce kayda geçmiş olmayalım. Şimdi siz dersiniz ki ya bu kadar çok şey kayda olur mu? Bir anda hesap edemeyeceğimiz sayıda olay oluyor. Yeryüzünde her şey, yaprağın düşmesi bile kayda geçtiğine göre bizim bildiğimiz sayıların yetmesi mümkün değil bir anlık olayları şey yapmak için. Bu kadar çok kayıt nasıl oluyor? İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a kolaydır. Bu Cenab-ı Hakk'a çok kolaydır. Zor değil ki. Şimdi bu ayete şu şekilde bir anlam verirler. Hani kadercilik, bugün yaptığımız konuşmada da size anlatmıştım. Kur'an-ı Kerim'deki yani bir kadercilik anlayışı şeylerden sonra, Emevilerden sonra İslam alemine girmiştir. Kader inanç haline getirilmiştir. Hatta size imanın şartı kaçtır diye sorana altıdır dersiniz, birisi de kader olarak sayarsınız. Kaderi inanç haline getirmek için de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin hemen hemen tamamına yakınının anlamını değiştirmek gerekmiştir. Onlardan bir tanesi de bu. Hani her şeyin yaratılmadan yazılmış olması gerekiyor Levh-i Mahfuz'da. Ayet bu. Şöyle mana veriyorlar. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabl en nebraha. Buradaki nebraha'daki ha zamiri ni enfus kelimesine ya da art kelimesine gönderiyorlar. Arapça bilenler için söylüyorum. Diyor ki yeryüzünü veya sizleri yaratmadan önce mutlaka bir kitaba kayıtlıdır diyor. Başınıza gelen her olay yeryüzünü yaratmadan önce bir yere kaydedilmiştir deniyor. Ya da başınıza gelen her olay sizi yaratmadan önce bir yere kaydedilmiştir. Arapça bakımından bu ayete böyle bir mana verme imkan ve ihtimali yoktur. Ama kader inancı işi yaptığı için bana geçen de mektup gönderen bir arkadaşım bu ayeti yazmış. Kendini tasdik eden bir tek ayet yok. Bu ayete bu yanlış anlamı vererek her şey insanlar ya da yeryüzü yaratılmadan önce yazılıydı. Kıyamete kadar yapacağınız ne varsa hepsi yazılı demiştir. Şimdi Araf suresinin 156. ayetinde 7. sure 156. ayet. Cenab-ı Hak şöyle diyor. Dua ettiriyor. Bakın ben açayım o da 7 156. Yok tamam açtım. Musa Aleyhisselam'la ilgili bu. Vektare Musa kavmehu 70 raculen limikatine. Musa tayin ettiğimiz vakit için, belirlediğimiz vakit için 70 kişi seçti. Felemma akhadathumur rajfetu kâle rabbi. Hani şeyde olayı hatırlayın. Musa aleyhisselam Sina Dağı'na çıkmıştı. 40 günlüğüne orada kalmış. Dönüşte ne olmuştu? O oradayken buzağa tapmışlardı, değil mi? Hatta döndüğünde işte bu ayetin yukarısında, hadi şöyle mealden okuyayım da ayetin metninden okuyunca çok zaman alıyor. Musa Tur Dağı'ndan onların yaptıklarından dolayı kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, bana ardımdan ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine sabretmeden acele mi ettiniz dedi. Peki bu olaylar insanlar yaratılmadan ya da yeryüzü yaratılmadan bir kitap bir şeye kayıtlıysa bu insanların bu işi yapmaktan başka çareleri var mı? Var mı? Yok. Musa aleyhisselam bunu bilmiyor mu ki bu insanları bundan dolayı hırpalıyor? Bizdeki kader anlayışı öyle bir anlayıştır ki Cenab-ı Hak da bilmez onu, haşa. Resulullah da bilmez, Allah'ın hiçbir nebisi de bilmez. Ayete yanlış anlam verilerek işte bak bunu buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bakın çok dikkatle. Ve en başta ne dedik? Din fıtrattır. Sizin içinize yatmıyorsa, kafanıza yatmıyorsa orada mutlaka bir şey var. Mutlaka bir şey vardır. Evet, Tevrat levhalarını bıraktı ve kardeşinin başından tutup onu kendine doğru çekmeye başladı. Harun Aleyhisselam'a. Kardeşi de, ey anamın oğlu, doğrusu bu kavim beni hırpaladı ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık düşmanları bana güldürme. Beni bu zalimler güruhuyla beraber tutma dedi. Engel olamadım dedi. Araf 150 idi. Bu şimdi 151 okuyoruz. Rabbim bana ve kardeşime mağfiret eyle. Bizi rahmetine koy. Çünkü sen merhametlerin en merhametlisisin. Dua ediyor. Eskiden yazılıp bittiyse bu duanın ne anlamı var? Allah'ın bilgisi değişecek mi? Yazdığını mı değiştirecek? Musa, evet, şüphesiz ki o ayet okumuştum. Şüphesiz ki buzağı ilah edinenlere yakında Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet erişecektir. İşte iftira edenleri böyle cezalandırırız. Onlar da iftira ettikleri için bu cezayı alıyorlar. Ezelden yazılsaydı bu adamlara ceza vermek zulüm olurdu, değil mi? Kötülükleri yapıp da sonra ardından tevbe edip iman edenler ise muhakkak ki Rabbin bunun ardından elbette gafur ve rahimdir. Merhametlidir. Nihayet Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Musa'nın öfkelenmesine gerek olmazdı eğer ezelden yazılsaydı. Onların bir nüshasında ise Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardı. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte, tayin ettiğimiz yere gelip af dilemeleri için, bu parantez içinde ama başka ayetlerde olduğundan dolayı parantezi okudum. Kavminden 70 adam seçti. Onları da o şiddetli sarsıntı yakalayınca gittiler, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. O zaman Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Bundan sonrasını okumayacağım çünkü verilen anlamın doğru olması mümkün değil bu şae fiilinden dolayı. Bunu ayetten okuyacağım. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاَيَ Sarsıntı olunca ya Rabbi emretseydin daha önce bu insanları da beni de helak ederdi diyor. اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا İçimizden bir kısım beyinsizlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin? تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي بِهَا مَنْ تَشَاءُ Bu tür imtihanlarla sen kendi kuralına koyduğun kuralına göre o kurala uygun olan, dalalete uygun olanı sapık sayarsın, hidayete uygun olanı da yoluna getirirsin. Yani koyduğun kurala göre yaparsın. اَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ Bizim velimiz sensin. Yani sen bize her şeyden daha yakınsın. Öyleyse bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Evet, yine ezelden yazılma söz konusu olsaydı bu sözlerin hiçbir anlamı olmazdı. Sonra asıl konu şu, Musa Aleyhisselam şunu diyor. وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz. Ezelden yazılmışsa yaz demenin anlamı var mı? Var mı? Yaz demenin ne anlamı var? Ve fil ahire, ahirette de güzellik yaz. İnna hudna ileyk, çünkü biz sana yöneldik. Allah ne cevap veriyor? Gâli azâbi usîbu bihi men eşâ. Azabım koyduğum kanuna göre o azabı veririm diyor. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin. Ama merhametim her şeyi kuşatmıştır. Feseektubuha. Yazacağım. Bu Allah'ın sözü bak. Yazacağım. Rahmetimi yazacağım diyor. Lillezine yettekûn. Kendini koruyanlara yazacağım diyor. Takva sahiplerine yazacağım. Ve yutûne zekâ, zekâtı verenlere وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Şimdi demek ki eğer yazı olup bittiyse ne Musa Aleyhisselam'ın bu duasının bir anlamı var değil mi? Ne de Allah-u Teala'nın yazacağım sözünün bir anlamı olur. Öyleyse lütfen şu işi görüyor musunuz? Bakın. Eminim ki sizin kafanızı en çok meşgul eden olaylardan bir tanesi budur. Şimdi ayetin manası yeryüzünde ve kendinizde olan her şey onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce mutlaka bir kitaba kaydolunur. Yeryüzünde ve kendinizde olan her şey sadece insanda değil yeryüzünde işte yaprağın düşmesi dahil. Olay olma o olayı ayrı bir varlık olarak yaratmadan mutlaka bir yere kaydedilir. Bir kitaba kaydedilir. Olayı yaratmadan önce kaydediyor. Ayrı bir varlık haline getirmeden önce kaydediyor. Yani önce kayda geçiyor, sonra o. Ne kadar önce? Onu Allah bilir tabii. Ama bir olayın başımıza gelmesinin sebebi bizim davranışımız olduğunu söylemedim Allah. Ma asabeke min seyyiyetin femin nefsik dedi. Başına gelen kötülüğün sebebi sensin. Önce ben o kötülüğün sebebi olacağım. Sonra Allah-u Teala onay verecek. O kötülüğün başıma gelmesi için. Sonra yaratmadan önce de yazdıracak. Sonra yaratacak. Sebebi bensem, o zaman ben ona sebebi olmadan önce yazılması mümkün mü? Yani ayet öyle söylüyor. İşte burada da diyor ki Allah-u Teala مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ fil ardı ve la fi enfusikum yeryüzünde ve kendinize herhangi bir olay meydana gelmez ki illa fi kitabin min kabr en nebraha onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan bir yerde kaydı olmaz. Bu kadar çok nasıl olur? İnne zâlike alellâhi yesir. Allah için kolaydır işte öyle. Kendiniz gibi düşünmeyin. Bütün kayıtları çok rahat bir şekilde tutar. Şimdi her musibet mutlaka yani iyilik kötülük farkı yok. Mutlaka olmadan önce Allah tarafından yazılır. Yazıldı mı artık geriye dönme imkanı yok. Yazıldı bitti. Ondan dolayı Musa Aleyhisselam diyor ki وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ Ya Rabbi bize güzellik yaz. Yazdı mı bitti. Yazılana kadar tevbe et, şunu yap, bunu yap, tamam. Ama yazıldı, ondan sonrası yok. Ondan sonrası yok. Size mesela bir olay anlatayım. Mesela bizde şu söylenir. Kader inancı gibi ecel ne uzar ne kısalır denir, değil mi? Ya bu da söylenir. Bu Yunus suresinde miydi o şey? Baksana. Yunus Aleyhisselam'ın Yunus Aleyhisselam kendi kavminden kaçtı. Çünkü uzun yıllar onlara Allah'ın dinini anlatmış, kimse de inanmamıştı. Allah'tan izin almadan kaçtı. Şimdi Yunus Aleyhisselam kötü bir şey yaptı mı? Öyleyse bunun cezasını görecek. Görmeyebilir de. Çünkü Allah çoğusunu affeder diyor ya. Ama görebilir. Sen misin izin almadan giden? Bir gemiye bindi biliyorsunuz. Yükün fazlalığından dolayı kura çektiler. Tabi o gün gemileri dediğimiz bir teknedir yani. Fazla bir şey değil. Batmaması için herkes öleceğine bir kişi ya da iki kişi ölsün. Kura çekiyorlar, Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Niye Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor? Çünkü suçlu o. Evet, Yunus Suresi 49. ayet. 10. sure. Ne kısar demişsiniz? 49. ayet. O değil. Yunus Aleyhisselam'ın yutulması olayı ya. He. Yani o illa kavmi Yunus var. Ha buldum. Tamam. Yok o da değil. Sen bulduğun zaman ben olayı anlatayım da. Tamam. Şimdi herkesin bildiği olay zaten. Yani fazla şeye gerek yok. Yunus Aleyhisselam levle enkâne minel müsebbihin de o Saffat suresindedir o. 120. Şimdi Yunus Aleyhisselam çekilen Kur'a'da atılanlardan oluyor biliyorsunuz değil mi? Bakın başınıza kendi yaptığınızdan dolayı gelir. Yunus Aleyhisselam da olsan affı yok bu iş. Gelir. Şimdi yalnız tevbe kapısı her zaman açık. Ne zamana kadar açık? Allahü Teala diyor ki biliyorsun Yunus Aleyhisselam atıldıktan sonra şeyin karnına girdi. Balığın karnına. Balık tabi bir balina olabilir. Büyük bir balina. Büyük bir ihtimalle. Balinanın midesinde bir kişiye bir hafta yetecek kadar oksijen olduğunu söylüyor bazı uzmanlar. Şimdi Yunus Aleyhisselam bugünkü Musul'da yaşayan bir insan. Büyük bir ihtimalle 140. aşağıda Saffat 140. Evet, Saffat suresi 142. ayet. Yani 37. sure. Yunus Aleyhisselam'ın gördüğü en büyük balık Dicle ve Fırat'taki balıktır. Başka bilmez. Yani şimdi bizde televizyon var, şu var, bir takım bilgiler da büyük balık olduğunu biliyoruz. O Yunus Aleyhisselam bilmez büyük balığı. Dolayısıyla o kendisini balığın karnındayken nasıl hisseder? Balık yuttu diye düşünebilir mi? Onun balığın ağzını zaten bir mağara olarak düşünür o. balığın karnında mağaranın içine girdim. İşte pis kokulu bir yer diye düşünür. Nefes alabiliyor ya. Öldüğünü düşünmez. Yani artık balık beni yuttu diye düşünürse zaten tevbesinin kabul edilmesi mümkün değil. Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle diyor. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٰءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمِ Tevbe, kendisini tutamayarak günah işleyenlerin yaptığı tevbedir. Tutamayarak kelimesi herkes için geçerlidir. Çünkü fıtrat, işlenen günahın yanlışlığını adama söyler. Bu vücut günah işlemek için yaratılmamıştır. Sevap için yaratılmıştır. Kullanma talimatı öyledir. Günah işlediğiniz zaman vücudunuzda rahatsızlık hissedersiniz. Saat 7 olmuş. Tamam. Biraz devam edelim. Bir şey olmaz. Bu konu önemli olduğu için ara vermeden bitirelim. Şimdi o bir kişi diyor ya, bir cehaletin kelimesi orada geçiyor. Cehalet kendini tutamayarak demek. Bilmeden değil. Bilmeden diye tercüme ederler. O yanlış. Bilmeden işlenen suç, suç değildir. Oradaki cehalet kelimesi kendisini tutamayarak işleyen demektir. Kendine engel olamayarak. Şimdi mesela sigara içmenin kötülüğünü sigara tiryakileri bilmez mi? Ama kendine engel olamaz, içer. Öyle değil mi? Bütün günah işleyenler böyledir. Yeryüzünde bütün insanlar yanlışı yanlış olarak bilir. Çünkü bu vücut o yanlışı yanlış tepkiyi verirler ki yanlış yapıyorsun. Onun için vicdan rahatsızlığı çekerler. Huzursuz olurlar falan. Ama sigara tiryakisi gibi günahın tiryakisi olduğu zaman da zevk almaya başlar. O da başka bir şey. Fakat yanlış olduğunu her zaman bilirler. İşte ayetin manası o. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ Allah'ın kabul etmeyi üstlendiği tevbe şu. لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٰءَ بِجَهَالَةٍ Kendine engel olamayarak kötülük işleyenin tevbesi. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يبٍ Fazla vakit geçirmeden tevbe edenlerdir. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبَ عَلَيْهِمْ İşte ben onların tevbesini kabul ederim. وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ben tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olanım. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülük işleyip duranların tevbesi tevbe değildir. Ya Rabbi beni affet diyor, kötülük işlemeye devam ediyor. Olmaz. Bir suçtan döneceksin, Ya Rabbi beni affet diyeceksin. Kendini düzelteceksin. Peki, وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Yok, hatta اِذَا حَدَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ Ölüm gelip çatmış, şimdi tevbe ettim diyor. Bakıyor ki ölecek, kurtuluş yok. Tevbe ettim. Olmaz bu. İşte Firavun boğulurken tevbe etmişti. Ne demişti? Âmentü billezî âmene bihi benu İsrail. Ve ene minel muslimîn. Ben İsrailoğullarının inandığı Tanrı'ya, Allah'a inandım. Ben Müslümanlardanım dedi ama Allah ne dedi? Âlân. Şimdi mi? وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ Bundan az öncesine kadar isyankardı. Elinde imkan varken, yaşama imkanı varken tevbe etseydin olurdu. Şimdi Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Yunus Aleyhisselam da bak burada bu ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Yunus da Resullerdendir. اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Dolu gemiye kaçmıştı. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِينَ Şey, Kura'ya katıldı ve kaybedenlerden oldu. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ O büyük balık onu yuttu. وَهُوَ مُلِيمٌ Ama kendisini ayıplıyordu. Ben yanlış yaptım diyordu. Kendini suçluyordu. Daha ölüm gelmeden kendini suçluyordu. Ben yanlış yaptım diyor. Yani ölüm gelmeden bir saniye önce bile kendisini suçluyorsa tamamdır. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer Yunus tesbih edenlerden, tevbe edenler, yani la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin demişti. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Sen bu işte hiçbir kusurun yok. Ben yanlış yaptım. Ve bu cezayı hak ettim. Bu ne oldu? Tevbe. Atılmadan önce bunu idrak etmiş. Ama atılıyor. Başına o gelecek. Çünkü kaçtı. Kaçtı. Fakat tevbe ettiği için de kurtulacak. Şimdi فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer Yunus bu tevbeyi yapmasaydı, Firavun gibi olsaydı yani. Atıldıktan sonra ya da atılma sırasında kura çıktığı zaman tevbe etseydi لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِه۪ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilecekleri güne kadar elbette ki o balığın karnında kalacaktı. Bu tür balıkların ölümü biz hep intihar diye tanımlarız ya. Öyle değildir. Şeydir yani, o intihar dediklerimiz ölümleri geldiği zaman yaptıkları iştir. Hepsi öyle yapar. Denizin kenarına vururlar. Orada ölürler. Yani o balığın karnı Yunus Aleyhisselam'ın mezarı olacaktı. Tevbe edince atılmadan önce kendini ayıpladı, bunu yaptı ama gene o musibet başına geldi. Ne zaman yazıldı bu musibet? İşte kaçtıktan sonra değil mi? Önce değil. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَى وَهُوَ سَقِيمٌ Biz onu boş bir alana attık. Yani balık midesinden çıkardı onu. Boş bir alan. O hasta. Niye hasta? Balığın karnındaki bu asitler onu hasta etti. Çünkü o asitler onu hazmetmek için gelen asitlerdir. Yani o eriyecek bir müddet sonra orada şey yapacak. Onu hasta etti. Ve enbetna aleyhi şecereten min yaktin. Kabakgillerden bir bitki üzerine bitirdik. Ona gölge yaptı. Peki iyileştikten sonra ne oldu? وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ Onu 100.000 ya da daha fazla kişiye gönderdik elçi olarak. Bakın Allah ne diyor burada? Tevbe etmeseydi balığın karnında kalacaktı. Etti, kurtuldu. Ezelden mi yazıldı, o anda mı yazıldı? Ayetlerde anlaşılmayan bir taraf var mı? Son derece açık ve net. Peki fıtratınıza uyuyor mu? Zihninizi rahatlatıyor mu? Soru bırakıyor mu bir tarafta? Öyleyse doğru anlamışsınızdır. Çünkü din fıtrattır. Önce dinin tarifini doğru yapmamız lazım. Din doğallıktır. Siz bu şu Hollanda'da din doğallıktır diye Avrupa'da ya da bir başka yerde tarif etseniz buna kim karşı çıkar söyler misiniz? Bütün ilimler o doğal kanunları incelemek için çalışır. O zaman bütün ilim adamları aslında birer din adamı olmak zorunda kalır. Ve din ve bilim %100 uyuşur ve bütün dengeler düzelir. Bu muhteşem şeyi görüyor musunuz? Dinin tarifini Allah'ın yaptığı gibi yapmayan bir ümmetten ne beklenir? Şimdi Yunus kavmi de tevbe etmişti. O da Yunus suresinde az önce senin açtığın yerdeydi. Bak burada diyor ki Allahü Teala Yunus suresinin 98. ayetinde hani Allah'ın rasulleri ülkelerinden çıkarıldığı zaman onlar da mutlaka cezaya çarptırılırlar. Mekkeliler çok büyük sıkıntıya şey yaptı ve Mekke ellerinden çıktı biliyorsunuz. İşte Nuh kavmini, Lut kavmini, Hud kavmini, Salih kavmini biliyorsunuz. Hepsi gitti. Şimdi Allahü Teala bir kanundan haber veriyor. Bu Allah işte kader bu. Kader bu. Allah'ın koyduğu ölçüdür kader. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Allah hayrında şerrinde ölçüsünü koymuş. Hangisini yaparsan o başına gelir. Sana kalmış bir şey. Bak burada ne diyor Allahü Teala? 10. sure 98. ayet. Felev la kanet karyetun amenet. Fenefa'aha imanuha. Keşke bir topluluk inansaydı da. İmanı ona fayda verseydi olmaz mıydı? İlla kavme Yunus. Yunus kavmi bundan istisnadır. Bak Yunus Aleyhisselam ayrıldıktan sonra kavmine bir şey olmadı. Neden olmamış? Onu da anlatıyor Allah. Lemme amenu inanınca Yunus Aleyhisselam gidince bunlar inandılar. Biz yanlış yaptık dedi ve tevbe etti inandılar. Keşefna anhum azabel hizy. İnanınca o rezillik azabını onlardan kaldırdık. Ne zaman yazmış oluyor bu kaldırmayı Allah? İmanların hemen arkasında. Bu da iyiliğin isabeti. Bak açık değil mi? Fil hayati dünya, dünya hayatında. Ve metta'nâhum ilâ hîn, bir süreye kadar da onları nimetlendirdik diyor. Şimdi bütün bunlar böyle. Size bir şey daha. Allah Allah, ben şey yazmıştım ama. Fıkıh-ı Ekber'den bir şey yazmıştım. İmam Ebu Hanife'nin. Orada göremiyorum. Ebu Hanife'nin ben söz anlatayım. Arapçasını okuyacaktım ama meşhurdur onun kitabı. Arzu eden bulup okuyabilir. Ben buraya almamışım. Ebu Hanife'nin El Fıkhul Ekber'inde şu yazılı. Diyor ki Allahü Teala ezelden her şeyin ölçüsünü belirlemiştir. Tüm varlıkların kurallarını koymuş, ölçüsünü belirlemiştir. Tabiatta her şeyin bir ölçüsü var. Bunu herkes biliyor. Hayrın da ölçüsü var, şerrin de ölçüsü var. İyiliğinde, kötülüğünde hepsinin ölçüsü var. Bu ölçüleri levh-i mahfuza yazmıştır diyor. Ama yani iman şartlı ölçüleri bu. Onun için onay ondan çıkıyor. O ölçüye uyup uymadığına o karar veriyor. Resulullah karar vermiyor. Ondan dolayı Allahü Teala Resulüne diyor ki inneke la tehdi men ahbette. Sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamazsın. Çok hoşuna gidiyor, çok mümin gibi görürsün ama bu adam mümindir diye kesin kanaatin olmaz. Sadece şey olur. Genel bir kanaatin olur. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَىٰ Allah gereken gayreti göstereni hidayete ermiş olarak kaydeder. Yani sınıfı kimin geçtiğini öğretmen bilir. O manada. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ O yola gelmiş olanı en iyi bilendir. Sen dıştan bilirsin ama adamın kalbini bilemezsin. İşte Ebu Hanife de diyor ki Allah oraya imanı yazmış, küfrü yazmış, iyiliği, kötülüğü hepsini yazmış. Ama Ahmet mümin, Hasan kafir olacak diye yazmamıştır. Ölçüleri koymuş. Ahmet iman ölçüsüne göre hareket ederse onu mümin yazar. Hans küfür ölçüsüne göre hareket ederse onu da kafir yazar. Ayetlere aykırı bir şey var mı? Yazma işi ne zaman? Ebu Hanife'ye göre sizin yaptığınız davranışa göre yazılır. Ama daha sonra olanlar olmuş. Çok ilginçti. Ebu Hanife önemli bir sima. Yani Abbasilerin başı, Emevilerin sonu. Demek ki o zamana kadar bütün meseleler doğruymuş. Ama onun ondan gelen okuyanlar için söyleyeyim yani Fıkh-ı Ekber'inden ben bunu aldım Ebu Hanife'nin. El Fıkhul Ekber adlı kitapçığından. Kaset mi işleyeceksin? Peki biraz ara verelim. Soru cevap kısmı yapacağız mı? O yazılı olarak alalım. Burada bir sürü soru var geçti. Neyse gerekirse. Ama bunu bitireyim çünkü bu çok mühim bir şey. Yarım bıraktık mı olmaz. Evet. Ebu Hanife'nin El Fıkhul Ekber'inde oraya müdahale edildiği belli. Peki bunun delili ne diye sorarsanız Ebu Hanife'nin El Fıkhul Ekber'inde şaefili erade manasına kullanılmış. Ebu Hanife'nin zamanında o fiile o mana verilmiyordu. Ben bunu Arapça bilenler için söylüyorum. Yani sizler için değil. Şuraya Allah rızası için şu ifadeyi ben okuyayım. Arapçasını mutlaka okumam lazım. Fazla zaman alır. Üst taraflarını okumayayım. Sadece şu bu ifade El-Fahrur Razi, Fahrettin Razi diye bizde bilinir. Onun tefsirinden alınmış olan bir ifadedir. Fahrettin Razi'nin tefsirinden. Şurada şöyle diyor ki لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِخْتِبَارُ وَالْاِمْتِحَانُ Yani yukarıdan itibaren anlatıyor da ama tamamını okuyayım şeyden olsun kayda geçiyor nasıl olsa. اَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ تَكْلِيفَهُ اِيَّهُ بِبَلْوَى Yani insanları sıkıntılarla imtihan ediyor ya şeyde bu İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak imtihandan geçirmişti. O imtihanda kazanınca ayet neydi? Ve idibtela. Ve idibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. O ayetle ilgili bir açıklama yapıyor burada. İbrahim'i Rabb'ı bir takım kelimelerle imtihan ettiğinde Ve idibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Onları tam olarak cevaplandırdı. Gâle inni câiluke linnâsi imâma seni insanlara önder yapacağım dedi. Gâle ve min zürriyeti dedi ki ya Rabbi soyumdan da olsun. Gâle la yenâlu ahdiz zâlimin. Allah-u Teala dedi ki zalimlere karşı zalimler benim sözümden yani onlara bir sözüm olmaz Türkçe karşılığı o. Onlara zalim olanlarına söz vermem. Senin soyundan zalim olanlara söz vermem. Kötü yanlış davranışlarda bulunanlara söz vermem. Şimdi idibtela'da iptila. Allah İbrahim'i imtihan etti. Şimdi diyor ki Allah imtihan etmez diyor. Bu şey. Ayetin manası nasıl çaptırılıyor görüyor musunuz? Bu diyor mecazdır. لَاَنَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِخْتِبَارِ Arapçayı anlıyorsun, görüyor musun? Böyle bir ibareyi hiç hayal edebilir misin? Böyle bir şey olur mu? لَاَنَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِخْتِبَارُ وَالْاِمْتِحَانِ Allah'ın bir şeyi denemesi ve imtihan etmesi Allah için caiz değildir diyor. Allah'la ilgili hükmü ki biz veriyormuşuz, haşa. Allah ben imtihan ediyorum diyor. Bak bu kadar imtihanla ilgili ayetler okudu. Bu ne diyor? Tefsir caiz değildir diyor. Niye? لِأَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْمَعْلُمَاتِ اللَّتِ لَا لِهَايَةَ لَهَا Allah-u Teala bütün bilgileri bilir. Malum olanları bilir. E tabii ki malum olanları Cenab-ı Hak bilmez mi? Biz malum olanlardan bahsetmiyoruz ki, imtihan gereği insanın yapacağı şeylerden bahsediyoruz. Malum olmadan olanlardan bahsediyoruz. Burada da bir el yordamıyla yapılan bir şey var. Cümle de yanlış yani. Alâ sebîl-i tafsîl, ayrıntılı olarak bilir. Minel ezeli ile lebed, ezelden ebede kadar. Her şeyi ayrıntılı bilir. Ondan sonra da yazmıştır. Şimdi bu kadar okuduğumuz ayet, Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan ediyor ayetine bu tefsiri yapmak, bu ayeti katletmekten başka bir anlam taşır mı? İşte kader inancı böyle oluşuyor. İlgili bütün ayetlere yanlış anlamları verilerek. Tamam mı? Bütün mesele şu. Yani bu şeyden başladı biliyorsunuz. Bize sordukları bir soruyu kayda almışlar. Allah benim kiminle evlendiğimi bilir mi? Bilmez. Bilmez, bilmez, bilmez. Bu kadar ayetleri boşuna mı? Niye? Çünkü Allah imtihan ettiğini söylüyor. Bilirse imtihan olur mu? Kendi bilmediğini söylüyor. Bizim şeyimize gerek yok. Bilmediğini kendisi söylüyor bu kadar ayete rağmen. Kendisi söylüyor. Allah-u Teala kendi kafamıza göre rol biçemeyiz. Çünkü Allah'ı biz hiçbir şeye benzetemeyiz. Allah kendini nasıl tanımlıyorsa bizim öyle inanmamız lazım. Cenab-ı Hak eğer senin kiminle evleneceğini belli etmişse, helal haram koyar mı? Şununla evlen, bununla evlenme der mi? Nasıl olsa onunla evlenemeyeceksin. Şu işi yap, bu işi yapma der mi? Allah bak imtihan ediyor. Bunu söyleyenler diyor ki Allah imtihan etmez, bu mecazendir diyor. Allah Allah. Ya Kur'an baştan aşağı o zaman mecaz. Hakikat manası yok bunun. Bu kadar okuduğumuz şeyler boş öyleyse. Bu ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ın kendisi diyor. Yani Allah-u Teala bak ne diyorsa o kardeşim. Yani sen mesela bugün Duisburg'dan gelirken Fikret Hoca'yla diğer iki arkadaşımızla arabada konuştuk. Hatta onu söylemek belki daha iyi olur. Burada çünkü çok sayıda ayet var. Bir tanesini şey yapalım. Mesela şeydeki Keyif suresindeki 80. ayet miydi? 68. Yok ya Bilge Kul'la Musa Aleyhisselam'ın seyahati var ya. On sekizinci surede. Ha şu ayet. Hani Hızır bir çocuğu öldürüyor. O aslında bir melektir. Allah tarafından aldığı emirleri yapmıştır. Zaten burada da söylüyor. Diyor ki bunların hiçbirisini ben kendiliğimden yapmadım. مَا فَعَلْتُوا عَنْ اَمْرِي Bunların hiçbirisini ben kendi isteğimle yapmış değilim. Bu Allah'ın emri olarak yaptık. Musa Aleyhisselam da bilemiyor. Çünkü bir insanın seviyesindeki bir olay değil. Allah emredince yapılan iştir. Bir insan bunları yapamaz. Şimdi o çocuğu niye öldürdün diye sormuştu ya Musa Aleyhisselam. Diyor ki وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ O öldürdüğüm çocuğa gelince onun annesi ve babası iki mümin insanlardı. İki mümin insanlardır. Kâne şey geçmiş olduğu için yok. Nakıs fiil olduğu için dır manasını yani. Mümindir yani. Fehaşine en yurhikahuma tuğyanen ve kufra. Korktuk ki Korktuk ki bu çocuk annesini ve babasını taşkınlığa ve kafirliğe sürükleyecek. Korktuk. Şimdi bir ihtimal üzerinde duralım. Bu çocuk öldürülmediği Cenab-ı Hak yaratan doğudur, öldüren doğudur. Allahü Teala bu konuda kimse soru sorma hakkına sahip değildir. La yüselu amma yefel ve hum yüselun. Allah yaptığından dolayı sorumlu tutulmaz. İnsanlar sorumlu tutulurlar. Şimdi çocuğun öldürülmediğini düşünelim. Yaşıyor. Yaşadığı takdirde ne yapacak bu çocuk? Annesini babasını bunaltacak değil mi? Ayete göre öyle değil mi? Öyle ki bunlar taşkınlık yapacak ve kafir olma ihtimalleri de var. Peki ezelden yazılmışsa Allah böyle der mi? Der mi? Bak korktuk, korktuk. İmtihan meselesi. Bu bir şey grubu. Diyor ki, yani şimdi bir kul var, böyle düşünün. Bu çocuk yaşadı. Yaşadı. Annesini babasını taşkında ve küfre sürükleyebilecektir. Sürükleyecek değil. Korktuk ifadesi sürükleme ihtimali var demektir. Tamam mı? Peki o zaman bu çocuğun canını aldı Cenab-ı Hak. Alınca artık onları, bu çocuk onları taşkınlığa ve küfre sürükleyemeyecek değil mi? İkinci durumda bu mu? Peki o zaman bu çocuğun ömrü kısaltıldı mı, kısaltılmadı mı? Kısaltıldı. Aynen Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi. Orada son cümle kalmıştı, iyi ki oldu bu. Şimdi ecel ne uzanır ne kısalır diyorlar değil mi? Peki ecel uzanmıyorsa, kısalmıyorsa Allah der miydi ki eğer Yunus o tevbeyi yapmasaydı balığın karnında kalacaktı der miydi? O tevbeyi yaptıktan sonra ömrü bittiyse nereye gidecekti de o insanları dine çağıracaktı? Şimdi siz mesela biriniz tabipseniz, yani bir falan yerde kaza olmuş, adam ölmüş. Ya zaten ecel gelmiş. Ya değil kardeşim. Kurala uymadığı için ömrünü kısaltmış bu adam. Falan adam sigara içiyor ya da uyuşturucu içiyor falan filan. Ömrünü kısaltıyor. Bunun o kadar çok ayeti var ki bütün Allah'ın nebileri şunu söylemiştir insanlara. İttakullahu ve ati'un. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا. Allah'tan korkun ve bizim dediğimizi yapın ki Allah sizi bağışlasın, sizi ömrünüzün sonuna kadar yaşatsın. Kullanma talimatına uygun şey yapın ki son kullanma tarihine kadar yaşayasınız demektir bu. İşte burada da öyle. Şimdi فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. Annesi babası mümin. O zaman Allahü Teala bu çocuğu öldürmekle annesine babasına ikramda bulunmuştur. Ama annesi babası ondan sonra yoldan çıkabilir pekala. O da olabilir. Ama onunla ikramda bulunmuştur. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ın da iyiliğine karşı ikramda bulunmuş. Ona çok hayırlı, çok güzel evlatlar vermiştir. Ama Allah bütün nebilerine şunu söylüyor. Kimseye garanti vermez Allah. Nebiler de dahil. Hiç kimseye garanti vermez. Onun için Zümer 65. ayette şunu demiştir. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ 39-65 وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Ya Muhammed, sana şu vahyedildi. Senden öncekilere de. لَيْنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Hele şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kaybedenlerden olursun. Tamam. Tabii bu daha da uzayacak. Niye biliyor musunuz? Çok, bu konuda daha çok konuşuruz. Şimdi Bize cevap yazan arkadaşlarımız var. Bir arkadaşım da mektup göndermiş. Çok sevdiğim bir arkadaş ama tabii görüşler. O benim söylediklerime katılmıyor. Ben de onun söylediklerine. Fakat bunlar çok ufuk açıcı oluyor. Bunun iyice tartışılması lazım. Yavaş yavaş düzelmesi lazım. Müslümanlar kader inancından kurtulmazlarsa adam olma ihtimalleri yoktur. Çünkü bu tembelleştiriyor insanları. Ve dikkat edin, Emevilerin sonu, Abbasilerin başı kader inancının yerleştiği zaman o günden bugüne İslam aleminde hiçbir sıçrama yoktur. İşte bir Osmanlıların gayretiyle hafif bir toparlanma olmuştur, o kadar. Nerede o sahabe dönemi, nerede ondan sonraki dönem?